gdzie by się schować. Twoje ramiona nie kruszące się ciasto, nie pachną mię. Dzień dobry w programie trzecim Polskiego Radia. Programujemy się, proszę państwa, na dobre nastawienie od samego rana. Nie ma się co bać miłości, skoro miłość jest najwyższą siłą wszechświata. To przecież ona wprawia w ruch gwiazdy. 10,5 minuty po czwartej to teraz jubilat. Dean DeLeo, gitarzysta grupy Stone Temple Pilots, kończy dzisiaj 62 lata. Stone Temple Pilots, wiele znakomitych kompozycji, kilka przebojów, ale o tej porze właściwym wydaje się być właśnie ten. W trójce Creep. Yesterday makes me want

father by the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the food, but it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me you'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue in the bell of the moon. When you come in, oh son, I don't know where. We'll get together then. You know we'll have a cool time there. Dwadzieścia dziewięć minut po czwartej. Tak, niezmiennie Trójka budzi. Proszę Państwa, zaglądamy na listę przebojów Trójki. Na pierwszym ostatnio Anita Lipnicka z nią. Na pewno się usłyszymy jeszcze przed szóstą. A jedną z propozycji jest nowy singiel grupy Guns N' Roses, który już za moment. Jak są dogodne warunki, to myślę, że tak bardziej warto rzucić uchem. Jak się spodoba, proszę nie zapomnieć zagłosować. A głosowanie albo poprzez aplikację, albo na stronie Trójki. To słuchamy. program Trzeci Polskiego Radia. Minuty do piątej. Ciągniemy ku górze, w górę dnia z programem Trzecim Polskiego Radia. Od rana zdecydowanie dobrze słychać. To teraz jeszcze upiększymy antenę. To jest niebywały wdzięk. Ma w sobie indiańską krew. Jej prababka była z plemienia Cherokezów. Wczoraj skończyła 60 lat. Jedna z moich ulubienic. Troy Amos. Got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my

końcu, co będzie trwał na długo w nas. Wystarczy, że uwierzysz, a ja zjawię się. Właśnie cudów Państwu życzymy od samego rana. Hedone, Mały Bóg, Trójka Budzi, 14 minut do piątej. Dobrze, jak czasami popada. Gdyby tak się nie stało, to nie zobaczyłbym zjawiskowego parasola Ali Różyckiej, która program realizuje. No czysta słodycz, różowy w motylki, a pod takim parasolem, na przykład w motylki dzisiaj, proszę Państwa, nad morzem, bo nad morzem dzisiaj deszcz i od 21 do 25 stopni. Burze na południu, ale znacznie cieplej, maksymalnie 27. Poza tym ponoć bez deszczu, chociaż w Warszawie jeszcze delikatnie kropi, też bez burz, za to środa ma być ze słońcem przede wszystkim. Od 27 do 29 stopni i warto korzystać, bo od niedzieli konkretne ochłodzenie 14-15 stopni, tyle zapowiadają synoptycy między innymi w Warszawie i w Krakowie, ale to jeszcze raz daje znać od niedzieli. Tymczasem na pogodę ducha w programie trzecim Smashing Pumpkins. We'll be right back.

there's nothing at all. We get together, oh, we get together, but separate's always better when there's feelings involved. If what they say is nothing's forever, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes.